Injil Lukas bab 16. Ana maneh pangandikane Yesus marang para murid-e, ana wong sugih duwe juru reksa bondo. Diwadulake menawa ngawut-awut barang darpeke. Mulane banjur diundang lan dikandani mangkene. Aku krungu apa bener tumindakmu kang kaya mangkono. Moro aku wenehana palapuran tumrap rereksanmu. Amarga kowe wis ora kena nerusake pagaweanmu. Juru reksa bondo mau nuli mikir, "Gek aku arep nyambut gawe apa yen aku nganti dipecat? Macul aku ora bisa. Ngemis aku isin. Iyo, aku ngerti apa kang bakal tak lakoni supaya menawa aku sida dipecat saka ing pagaweanku dadi juru reksa bondo, ana wong kang gelem nampa aku ing omahe." Wong kang padha utang marang majikane padha diundangi siji-siji. Wong kang kapisan dikandani mangkene, "Pira utangmu marang majikanku?" Wangsulane, "Lisah 100 tong." Banjur dikandani, "Nyo iki layang-layangmu, linggi yo, gawe layang utang liyane, saiki uga, kang muni 50 tong." Wong kang kapindo ditakoni, "Lah kowe utangmu piro?" Wangsulane wong mau, "Gandum 100 dacin." Banjur dikandani, "Nyo iki layang utangmu, gawio layang utang liyane tulisen 80 dacin." Majikane banjur ngalem marang juru reksa bondo kang ora jujur iku, margo saka anggone duwe akal kang mangkun iku. Sabab para anak ing jagat iki tumrap kang tunggal golongan, akali ngluwi para ahli waris ing pepadang. Lan aku pitutur marang kowe, padha mbanguna memitran kalawan migunakake mamon kang ora jujur, supaya menawa mamon mau wis ora bisa mitulungi kowe maneh, kowe banjur ditampani ana ing tarub kang langgeng. Sapa kang tumemen tumrap prakara-prakara kang sepele, iyo tumemen ing prakara-prakara kang wigati. Lan sapa kang ora tumemen tumrap prakara-prakara kang sepele, iku iyo ora tumemen ing prakara-prakara kang wigati. Dadi menawa kowe ora kena dipracaya ing bab mamon kang ora jujur iku, sapa kang bakal mitayakake bondo kang sayekti marang kowe? Lan menawa kowe ora kena dipracaya tumrap barang ing liyan, sapa kang bakal percaya marang barangmu? Ora ana batur kang bisa ngladeni bandara loro. Amarga menawa mangkono, mesti bakal sengit marang kang siji lan tresno marang sijine. Utawa setia marang kang siji lan nyempelake marang sijine. Ora bisa kowe ngawula marang Allah lan marang mamon. Pangandika mau kabeh ya kaprungu dening para Farisi kang padha mata duwiten, satemah padha ngremehake panjenengani. Yesus banjur ngandika marang wong-wong mau, "Kowe padha benerake awakmu dhewe ana ing sangareping wong, nanging Allah nguningani isining atimu. Sabab apa kang dianggep pinunjul lan disenengi dening manungsa, iku dianggep asor sarta sinengitan dening Allah. Angger-anggering Toret lan kitab-kitabe para nabi iku kanggone mung nganti jamane Yohanes. Wiwit wektu iku kratoning Allah kaundangake lan saben wong budidaya sakatoke kepingin lumebu ing kono. Ananging luwih gampang sirnane langit lan bumi katimbang karo bataling titik siji wae kang ana ing angger-anggering Toret. Saben wong kang megat somai banjur rabi liyane iku laku jino. Lan sapa kang rabeni wong wadon kang dipegat dening kang lanang mau, iku iya laku jino. Ana wong sugih kang tansah manganggo jubah wungu lan kain kang alus, sarta saben dina asukarna kanthi mewah. Lan ana wong ngemis jenenge Lazarus, awake sakujur gudigen, gletak ana ing sacedhake regoling omahe wong sugih mau. Sarto kepingin banget oleh gogrokan saka ing mejane wong suke iku kanggo nambani luweni. Nanging malah diparani asu-asu sing padha ndilati gudige. Wong miskin mau banjur mati, nuli digawa dening para malaikat menyang pangkone Abraham. Wong sugih mau iya mati, banjur dikubur. Lan nalika wong sugih mau, kang lagi nandang sangsara ana ing sajroning teleng panglimengan, iku tumengo. Nuli weruh Abraham ana ing kadohan mangku Lazarus. Banjur nguwuh-uwuh ature, "Duh Rama Abraham, mugi karso paring kawelasan dhateng kula. Lazarus mugi kadhawuhan nyelopaken pucuk ing drijinipun ing toya kangge ngasrepaken ilat kula. Amargi kula nandhang sangsara sanget wonten ing urubing latu menika." Nanging Abraham mangsuli pangandikane, "Angger elingo, yen kowe wis tampa samubarang kang becik salawase uripmu. Nanging Lazarus tampa samubarang kang ora becik. Saiki wong iku tampa panglipur, dene kowe nandhang sangsara banget. Kajaba saka iku, ing antarane kowe lan aku karo Lazarus ana jurang kang ora kena diliwati. Supaya wong ing kene kang arep padha menyang panggonanmu utawa wong kang ana ing panggonanmu padha arep mrene ora bisa." Ature wong mau, "Menawi mekaten panyuwun kula duh Rama, Lazarus mugi kadhawuhan dhateng griyanipun bapa kula. Awit sadherek kula tasih gangsal, supados sami kaengetna kanthi saestu. Amrih ing benjengipun sampun ngantos sami lumebet ing papan kasangsaran menika." Nanging pangandikane Abraham, "Iku wis padha duweni paseksine Musa lan para nabi liyane. Iyo iku kang kudu padha digatekake." Ature wong mau, "Boten Rama, dereng cekap. Nanging menawi wonten tiang pejah ingkang datengi, tamtu sami badhe meratobat." Pangandikane Abraham, "Menawa ora padha gatekake paseksine Musa lan para nabi liyane, mesthi iya ora kena dikandani. Sanadyan kang ngandani iku wong kang tangi saka ing antarane wong mati.